Крейнер, директор Міжнароднага республіканського інституту США. Сергій Владимир Петрович. Сачко Ігор Олегович. Палакомський Юрій Олександрович. Паманський Юрій. Барабунда Олександр Михайлович. Тарашук Іван Олександрович. Тобал Олексій. Красимова Марія. Трасмірка Олександр Іванович. Трацак Йоген Юрійович.